с ахвярами коммунистичных режимов, коммунистичного режима в Беларуси, встречи, которые ладятся для молоди. Так само и выдание дисков с сбором фильмов, которые кажут про злочинство коммунистичного режима, со сбором документов электронных. Это поддержка тех вязнев, которые еще сегодня застались. И то, что мы ладим, фактически эта поддержка ладится на громадские сродки, которые мы собираем, благодаря ахвярованиям, которые уносят люди. Я могу нагадать, что мы подписываем людей на незалежное выдание, народную волю, нашу Ниву. Вот этих людей, которые, на жаль, стали сейчас без уваги, в том лику демократичной громадскости. Виталий, вот вы кажете, собирать факты, документы, которые подтверждают злочинство коммунистической влады. Але навряд ли вы отримаете допуск у архивы, в архивы Комитета державной безопасности. Как же можно подтверждать факты без архивов? Ведь у вас есть некие свои власные каналы информации. По-перше, я думаю, что допуск до архива КДБ мы отримаем рано или поздно. Я думаю, что неузабаве эта влада изменится, и эти архивы будут отчинены. И, конечно, у нас будет створен музей злочинства коммунизма, как это у Вильни есть музей КДБ. А покуль что вот идея виртуального архива, и мы записываем перед усим свечение тех людей, которые еще памятают эти злочинства. Вот фильм, который вышел в рамках проекта «Покаяние документальный», это «Лес смерти», про гомельские куропаты, то есть про лес, у яким было расстреляно, махчима, несколько сотен тысяч жихаров Беларуси под Гомелем. Там вельми шмат документальных свечений у людей, видеозаписов. И это наибольш каштовно, потому что те люди, с которыми мы встретились за последние там 3 года, некоторые из них уже отошли в инший свет. И, махчима, это были опошние записи с их уделом. На что тычется вот «Леса смерти», то там были проведены расхопки и знайдены документальные подтверждения, что там есть гильзы от наганов советских. Белорусская влада, как я думаю, скрывает этот факт. И они спробуют сховать это за злочинствами фашистов. Але свечения есть, и это наш шанец их сбирать. А кроме того, вельми важно не только свечения, их документация и архивация неким чином, а важна живая память. И вот те встречи с молодью, которые мы наладили помеж сталым поколением, людьми, которые прошли концлагеря советские, такими как Эрнест Константинович Сабила и Надея Демидович и многие иншие, и молодыми людьми, мы собирали полные залы и на управе БНФ, и по региональным городам Беларуси. Я лечу, что это наибольш каштовно. Ну, это, саправды, вельми важно поспеть записать свечение тех людей, которые пережили это. У меня вот такое пытание. Поводли якой шкалы классификации вы будете вызначать? Это злочинство коммунистичной системы, чи это звычайно криминал? Вот приклад. В 1943 году партизаны спалили вёску Дражна в Стародорожском районе и забили 25 мирных жихаров. Наурад ці яны пайшлі на гэта, маючы некі загад з цэнтральнага партызанскага штаба ў Москве. Я думаю, што кожны асобны факт трэба разглядаць асобна. Ведаеце, забойства аднаго асобнага чалавека, гэта ўжо цэлая гісторыя, гэта цэлая трагедыя. І мы не можам усіх, як у камуністычныя часы было прынята, пад адну грыбёнку, пад адзін манер усе гэтае пытанне вырашаць і класіфікаваць. Таму кожны асобны выпадак трэба разглядаць асобна. Я скажу, што безумоўна адной з нашых тэзаў з'яўляецца наступная: камунізм у Беларусі павінен быць асуджаны. Як з'ява, як назва, як ідэалогія, ну, як лідары, як важдзі, кіраўнікі. Гэта так. А кожны прыватны факт можна разглядаць асобна і можна глядзець, што адбывалася. Безумоўным з'яўляецца адно. Таталітарныя кіраўнікі гістарычныя, такія як Ленін, Сталін, і таталітарная ідэалогія, антычалавечная ідэалогія, камунізм, ён павінен быць асуджаны ў Беларусі, як у іншых цывілізаваных краінах за прапаганду гэтых ідэяў людзі мусяць трапляць у вязніцы. То бок вы гаворыце не пра некае грамадскае асуджэнне, пра асуджэнне юрыдычнае на кшталт вядомага нюрбінскага працэсу. Безумоўна, гэта патрэбна. Адзінае, я хачу сказаць, што юрыдычнае асуджэнне не будзе легітымным без грамадскага асуджэння. І мы гэта ведаем. Трэба рабіць пэўныя намаганні для пераасэнсавання беларускім грамадстве гісторыі, ну, адпаведна, і пасля гэтага і юрыдычнае замацаванне гэтага. Ну, вось вам прыклады грамадскага пераасэнсавання мінулых падзеяў. У беларускім мястэчку Свіслач усталяваны помнік Сталіну. Шыкоўны помнік. Бачылі вы яго? Не, не бачым. Пад Менскам узведзены цэлы музейны комплекс «Лінія Сталіна». На ўсенародным галасаванні ў Расіі Сталін займае 3е месца ў рэйтынгу найбольш значных гістарычных асобаў. І гэта пасля таго, як усе даведаліся пра ролю Сталіна ў масавых забойствах. Як вы гэта разумееце? Гэта нейкае насланнё найшло на людзей? Ці нешта іншае? У чым прычына гэткай дзіўнай любові да тырана? Гэта насланнё не найшло, гэта насланнё засталося пасля Савецкага Саюза. І прычына першая ў гэтым, то што ментальнасць, светапогляд людзей не змяніўся. А другая рэч, тое, што, на жаль, на вялікі жаль, гэта мэтанакіраваная палітыка ўладу Расіі і Беларусі. Гэта відавочна ўсім. Адзінае, што я хачу працытаваць апошнія словы пры арышце вядомага беларускага хрысціянскага дэмакрата Адама Станкевіча. Яго апошні

такі купюры 20 рублёў і 10 рублёў, якія ў сумі 1 цэнт. Так можа Петру Пракаповічу не стоіць здзекуцца над людзьмі ў чэргах. Дайце гэтых 10 рублёў, вазьміце гэтых 20 рублёў. Ды і зяць гэтыя грошы з абрачэння зусім, таму што я лічу, што 1 цэнт напечатаць гэта вельмі большая затрата для дзяржавы. Это Татьяна Борельса Сипоевичу. В минулые выходные дни здесьнила свое давнее ожидание, побывала на родиме Василия Владимировича Быкова. Бачила на полуразбуранный костел Святой Вероники у вёсцы селища, яким оливал Василий Владимирович. Это будынок и зараз захопляет свою величу умением будовать. Бачила обновленную хату письменника и зусим не отчула у новом зрубе человечего духу. И печь тут запаливать забороняют. А вось дуб у двары чу доты круг творцы и вечный он, и як вечный Василий Владимирович. Шановныя слухачы, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў код краіны 375, далей 293-912-224. Тэлефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода. Агляд званкоў на свабоду падрыхтаваў Ягор Маёрчык.